Ręce w górę, jeśli lubisz to. I tańcz, baw się, jeśli czujesz to. Kręć się, czuj się, krzycz. Mamy miłość w dobrych dźwiękach, mikrofony w dobrych rękach, pozytywne wibracje otaczające cię. Ważne, żebyś poczuł je. Spokój, nic go nie mąci. Nikt nie stanie z równowagi mnie wytrącić. To jest to, czego twoja dusza chce. Pan Bankstina na tutaj. Możesz kminić coś o życiu? To nie jest ten joint. Mam powiedzieć o policji? To nie jest ten joint. Może nie jest aż tak klawo i słabo idzie odrzany. Klaszczemy w dłonie i czujemy się dobrze. Mam rozkminić coś o życiu? To nie jest ten joint. Mam powiedzieć o policji? To nie jest ten joint. Może nie jest aż tak klawo i słabo idzie odrzany. Klaszczemy w dłonie i czujemy się dobrze. Więc klaśnij w dłonie. Pan Bax zabija ten hałas ciszą. Dziś on odnajduje ten balans, pisząc. Oddycha, kiedy ty spalasz tytoń. Postaraj się zrzucić ten balast typom, co robią naraz tysiąc spraw. A my chill out, co jest, licząc hajs. Gramy w bilard, pijąc moet. Sprawdzamy bilans, nie no żart. Po prostu stwarzamy klimat. Nam jest bliski spokój, to nie bliski wschód, gdzie konflikty pochłaniają wszystkich stół. Na stół, na stół, nastrój to astów trzyma. Znasz już nas dwóch, Wangs, Urb, Dinal. Poznaj wreszcie, resztę jest na fali. Karol, Mayday, jeszcze śpiew Barbary. Śmiech na sali, żaden wygłup, tańczą. Odlecieli coś jak by Lufthansa. Mam rozkminić coś o życiu? To nie jest ten joint. Mam powiedzieć o policji? To nie jest ten joint. Może nie jest aż tak klawo i słabo idzie odrzany. Klaszczemy w dłonie i czujemy się dobrze. Mam rozkminić coś o życiu? To nie jest ten joint. Mam powiedzieć o policji? To nie jest ten joint. Może nie jest aż tak klawo i słabo idzie odrzany. Klaszczemy w dłonie i czujemy się dobrze. Wczoraj byłem z A, dziś B jest ze mną. Śpiewa, relaksuje się i śmieje ze mną. Ale celem nie jest wsad, Wangs nie gra piłą. Wiele łączy nas, jedna miłość. Dobry humor, łatwy rytm. Cztery takty i brak w tym taktyki. Tak typy jak my czujemy się dobrze. Sprawdź praktyki rap gry, czujemy je dobrze. To co słyszysz to czysty rap. Soczysty vibe, są wszyscy. Dinal to liczny klan. Okoliczny element ma pić i ćpać. Ty idź i tańcz, to magiczny czas. Olej gonitwy za wszystkim chroniczny brak czasu. Nie ma sprawy, doliczmy czas. Łap napój, brak strachu, abstrahuj od spraw braku spokoju, to sprytny plan. Mam rozkminić coś o życiu? To nie jest ten joint. Mam powiedzieć o policji? To nie jest ten joint. Może nie jest aż tak klawo i słabo idzie odrzany. Klaszczemy w dłonie i czujemy się dobrze. Mam rozkminić coś o życiu? To nie jest ten joint. Mam powiedzieć o policji? Mogę. Może nie jest aż tak klawo i słabo idzie odrzany. Klaszczemy w dłonie i czujemy się dobrze. I czujemy się dobrze. I czujemy się dobrze. I czujemy się dobrze. I czujemy się dobrze. I czujemy się dobrze. I czujemy się dobrze. I czujemy się dobrze.